ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสักครู่นี้มีความขัดข้องทางเทคนิคนะครับซึ่งก็ไปหายไปตอนนี้ดีแล้วครับตอนนี้ใช้ได้ดีแล้วท่านโปรดทราบว่าผมพูดไปจากที่บ้านนะครับคือไม่ได้พูดที่สถานีเพราะนั้นก็บางทีเสียงหายไปก็บางทีก็อาจจะยังไม่ทราบกันผมพูดถึงเรื่องท่านเออร์เนสต์เฮมิงเวย์นะครับนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวอเมริกันแต่ว่าไม่ชอบไม่ใครถามว่าท่านกำลังเขียนเรื่องอะไรอยู่ท่านว่าถ้าเผื่อมีใครถามแล้วท่านพูดเรื่องนี้แล้วทำให้ท่านผิดพลาดท่านจะบอกได้ก็ต่อเมื่องานสำเร็จแล้วพร้อมที่จะส่งโรงพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคิดว่าผมคิดว่ามีนักเขียนหลายคนนะครับที่เป็นเหมือนท่านเฮมิงเวย์คือว่าไม่อยากให้ใครถามว่ากำลังเขียนเรื่องอะไรอยู่เพราะว่าถ้าพูดไปแล้วก็รู้สึกว่าได้สูญเสียอะไรไปบางอย่างก็พอเรื่องเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วจึงจะค่อยเล่าให้ฟังหรือพูดหรือพร้อมที่จะส่งเข้าลงพิมพ์อะไรทำนองนี้นะฮะมีคำสันสกฤตอยู่คำหนึ่งนะครับคือมันตระคุปติการคุ้มครองรักษามนตามตัวแปลว่าการคุ้มครองรักษามนหมายถึงว่าเมื่อท่านจะทำสิ่งใดนะครับก็ให้ทำสิ่งนั้นอย่างจริงจังขมักเขม้นแต่อย่าพูดกับใครในเรื่องนั้นให้ท่านทำอย่างเงียบๆอย่างสงบอย่าพูดกับใครซึ่งไม่ใช่ผู้ช่วยเหลือหรือท่านผู้ร่วมงานกับท่านหรือผู้ที่ร่วมงานกับท่านถ้าท่านพูดท่านจะสูญเสียพลังงานไปเป็นบางส่วนยิ่งพูดน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับการคุยโม้โอ้อวดล่วงหน้าไม่ดีสำหรับการของท่านเลยสุภาษิตทางพระพุทธศาสนาก็มีนะครับที่ว่าอัปปัตโตโนจะอุลละเปแปลว่าเมื่อยังไม่ประสบความสำเร็จเมื่อยังไม่รู้ถึงเมื่อยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายหรือยังไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่พึงพูดอวดไม่พึงพูดล่วงหน้าไปก่อนในทางธรรมการปฏิบัติธรรมท่านจึงไม่ให้อวดคุณวิเศษแม้จะบรรลุแล้วก็ตามไม่ต้องกล่าวถึงกำลังที่กำลังปฏิบัติอยู่การกระทำและผลสำเร็จของเราจะพูดแทนตัวเราได้ดีกว่าและก็ดังกว่าการพูดของเราเองอันนี้มีสุภาษิตอังกฤษอยู่คำหนึ่งนะครับที่ว่า action and success speak louder than words แปลว่าการกระทำและความสำเร็จของเรานั้นจะพูดได้ดังกว่าที่เราพูดเองหรือมิฉะนั้นเราก็ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละพูดออกมาเสียเองเดี๋ยวเวลาอยู่นิดหน่อยนะครับผมจะต่อไปอีกนิดเดียวฮะคราวหนึ่งมีท่านผู้หนึ่งไปหาท่านมาตมะคันธีแล้วก็เรียนถามท่านว่าในขณะที่ท่านอยู่ในปัจจุบันวัยอย่างปัจจุบันนี้อะไรคือคำพูดสุดท้ายของท่านต่อชาวโลกท่านมาตมะคันธีตอบทันทีว่าชีวิตของข้าพเจ้าคือคำพูดของข้าพเจ้า ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหมดนั่นแหละคือคำพูดของข้าพเจ้าเป็นคำตอบที่เสียบคมดีจริงๆครับเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราถือเอาการกระทำและความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละเป็นคำพูดของเราอย่าพูดอะไรล่วงหน้าในสิ่งที่เราทำไม่ได้หรือแม้แต่ยังไม่ได้ทำก็ตามท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมคิดว่าเวลาของผมหมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ยังมีข้อความอยู่บ้างอีกถ้าเผื่อยังไรจะต่อคราวหน้านิดหน่อยแล้วก็จะคุยเรื่องอื่นกับท่านผู้ฟังตามสมควรนะครับสำหรับวันนี้มีเรื่องขุกขักเล็กน้อยในท่อนกลางแต่ว่าถึงอย่างไรก็คงให้อภัยกันได้นะครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ประสบความสุขความเจริญแล้วก็ได้พลังแห่งความเงียบในชีวิตเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในภายหน้าขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนี้และขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือเสียงธรรมจากมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับ ทุกวันอังคารครับเวลา2 ทุ่มเศษผมวสินินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการวิเคราะห์ธรรมนะครับในชีวิตของคนเราถ้าเผื่อได้อาศัยความเงียบหรือความสงบเป็นเพื่อนของชีวิตก็จะทำให้ชีวิตนี้มีความสุขมีความสบายแล้วก็ก่อให้เกิดพลังที่จะทำงานทำการหรือทำอะไรได้มากเลยนะครับวันนี้ผมก็จะขอพูดต่อในเรื่องนี้อีกสักหน่อยนะครับในเรื่องพลังแห่งความเงียบหรือ the power of silence คือเมื่อเราได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องก็คิดอย่างถูกต้องแล้วก็อยู่กับพลังแห่งความเงียบเราก็จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่างๆขึ้นในตัวเรานะครับสิ่งนี้ก็จะมีบทบาทอย่างมากในชีวิตของนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนนักปราชญ์หรือมุนีผู้ยิ่งใหญ่นี่นะครับท่านจะทำด้วยตนเองคือว่าแสวงหาความสงบสะสมพลังแห่งความเงียบเอาไว้ด้วยตนเองแล้วก็ชักชวนสั่งสอนผู้อื่นในเรื่องพลังแห่งความเงียบนี้แก่คนทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องท่านผู้ฟังจะสังเกตว่าเพียงแต่ได้เข้าใกล้ท่านผู้เช่นนั้นเราก็จะสงบเยือกเย็นแล้วโดยที่ท่านยังไม่ทันพูดอะไรคล้ายๆกับดวงจันทร์วันเพ็ญหรือว่าดวงอาทิตย์ในยามเช้าฉายแสงดอกไม้ส่งกลิ่นหอมโดยธรรมชาติอย่างเงียบๆและก็ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ใครเข้ามาใกล้ก็จะรู้สึกได้ด้วยตนเองอันนี้ก็ด้วยพลังของความเงียบความสงบความที่มีจิตใจผ่องแผ้วและมีความรู้สึกเกื้อกูลมีเมตตากรุณาต่อคนทั้งหลายนั่นเองนะครับมีท่านที่สำคัญอีกท่านหนึ่งที่จะยกตัวอย่างให้ดูได้นะครับท่านศรีอโรพินโทหรือจะอ่านออกเสียงว่าสีออโรบินโดก็ได้นะครับเวลาเขียนเป็นอังกฤษก็จะเขียนเป็นออโรบินโดคือใช้ BIN แล้วก็ DO แต่ว่าเวลาถอดออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็จะเป็นพินโทเราจะรู้จักท่านในชื่อของท่านสีออโรพินโทท่านเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของอินเดียท่านหนึ่งนะครับผู้ที่ได้รับยกย่องในปรัชญาอินเดียร่วมสมัยว่าเป็น the greatest mystic of the modern age คือเป็นผู้วิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบันในหนังสือ contemporary Indian philosophy นะฮะท่านอยู่อย่างสงบเงียบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีเพียง4 วันเท่านั้นนะครับใน1 ปีที่ประชาชนจะพบเห็นท่านได้เวลานอกนั้นท่านจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของท่านด้วยความสงบด้วยความสงบเงียบฝึกฝนจิตใจให้มั่นคงบริสุทธิ์ค้นคว้าหาความรู้แล้วก็เขียนหนังสือท่านมีเยอะเลยครับ มีมากคนอ่านยังไม่ค่อยไหวเลยในชีวิตหนึ่งแต่ท่านก็เขียนได้ในโอกาส4 วันนี้นะครับ เมื่อประชาชนมาเคารพท่านเป็นจำนวน1,000หรือมากกว่า ตั้งแถวยาวเหยียดคนแล้วคนเล่าเข้าไปในห้องของท่านยืนต่อหน้าท่านทำความเคารพแล้วก็เดินออกมาอย่างเงียบๆท่านลองคิดดูนะครับท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูว่าเป็นกิจกรรมแห่งความเงียบที่สมบูรณ์แบบแท้จริงๆคนที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีนะครับจะมีสง่าราศีดูไม่จืดส่วนคนที่ไม่ดีทั้งสองอย่างจะดูซบเซาเศร้าหมองไม่มีเสน่ห์ไม่มีใครอยากเข้าใกล้เพราะว่าเข้าใกล้แล้วก็ทุรนทุรายไม่เป็นสุขบางคนมีสุขภาพกายดีเอาใจใส่ในร่างกายดีแต่ถ้าสุขภาพจิตไม่ดีนะครับมีความทุกข์ร้อนอยู่ภายในจิตใจเร่าร้อนอยู่เสมอเราก็จะมองเห็นความเศร้าหมองของเขาแม้เขาจะพยายามทำเป็นร่าเริงสนุกสนานเพียงใดก็ตามนะครับก็จะมองเห็นแววของความเศร้าหมองติดอยู่ในดวงตาในแววหน้าในแววตาในดวงหน้าอยู่เสมอทีเดียวอำพรางไม่ได้หรือว่าเก็บไม่ได้แต่ถ้าคนไหนที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพจิตก็จะฉายแววออกมาทางดวงหน้าทางแววตาทางคำพูดฟังแล้วก็รู้สึกได้ว่าเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีพลังแห่งความเงียบเนี่ยนะครับทำให้เราได้กระแสสำคัญและก็ได้พลังสำคัญอย่างหนึ่งคือกระแสของความคิดแล้วก็พลังความคิดที่จะก่อให้เกิดพลังของความสงบมั่นคงแล้วก็ทำให้เกิดพลังปัญญาที่ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าสมาธิพละแล้วก็ปัญญาพละนั่นเองนะครับเราอยู่คนเดียวนะฮะบางทีก็กลัวหวาดเสียวหวาดหวั่นพรั่นพรึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเผื่ออยู่ในที่เปลี่ยวคนเดียวก็จะรู้สึกกลัวหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดกลัวไปต่างๆแต่ถ้าเราอยู่เป็นกลุ่มก็รู้สึกอบอุ่นแต่ว่าคนส่วนมากพออยู่เป็นกลุ่มก็อดที่จะสวนเสเฮฮาเล่นไม่สำรวมเอะอะโวยวายอะไรไปทำเรื่องนะครับพออยู่เป็นกลุ่มแต่ว่าสำหรับท่านที่ฝึกจิตดีแล้วแม้จะอยู่เป็นกลุ่มแต่ก็เงียบแต่ก็เงียบได้นั่นก็คือความดีงามนั่นเป็นความดีงามเราจะเห็นบางคนบางกลุ่มแม้เขาจะอยู่เป็นกลุ่มอยู่กันมากๆอยู่กัน50 คน60 คน100 คนแต่ก็เงียบที่เงียบเพราะเขาเจริญสติอยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จะอยู่กับคนหมู่มากก็ได้ชื่อว่าอยู่คนเดียวนะครับพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ว่าเป็นเอกาสนังคือนั่งคนเดียวแล้วก็เอกาสยังนอนคนเดียวก็มีพระอยู่รูปหนึ่งนะครับชื่อพระเอกวิหารีตามตัวแปลว่าอยู่คนเดียวท่านชอบอยู่คนเดียวเดินคนเดียวนั่งคนเดียวไปบิณฑบาตองค์เดียวทำอะไรก็คนเดียวอยู่เป็นประจำภิกษุทั้งหลายพระรูปอื่นๆก็นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงประทานสาธุการนะครับบอกว่าดีแล้วดีแล้วถูกต้องแล้วดีแล้วถูกต้องแล้วก็เลยจัดสมเชยว่าเอกาสนังเอกาสยังการ นั่งคนเดียวการนอนคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่เกียจคร้านไม่ใช่เกียจคร้านทำความเพียรอันนี้เป็นเรื่องดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบรรพชิตสำหรับบรรพชิตที่ดำเนินตามรอยของพระอริยะทีนี้สำหรับชาวพุทธที่ต้องการจะดำเนินตามรอยพระอริยะก็พยายามปลีกตัวบ้างเป็นครั้งคราวที่จะอยู่คนเดียวอยู่อย่างสงบแต่ที่นี้พระตถาคตอาจารย์นะครับท่านอธิบายเพิ่มเติมให้ว่าแม้จะอยู่ในหมู่คนเป็นพันคนเป็นร้อยคนอยู่ท่ามกลางคนเป็นร้อยเป็นพันแต่ถ้าจิตใจสงบอยู่ด้วยกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าอยู่คนเดียวก็ลองดูก็ได้ครับลองเอาคนสักร้อยคนมานั่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งแต่เขาก็สงบด้วยมีสติเป็นเครื่องรักษาก็เหมือนกับเขาอยู่คนเดียวนั่นเองในผู้ที่เคยอยู่อย่างรู้ราฟุ่มเฟือยพร้อมล้อมด้วยบริวารต่างๆนะครับเมื่อต้องการจะอยู่คนเดียวบ้างในบางคราวก็จะรู้สึกว้าเวรู้สึกว้าเวแต่เมื่อได้รับกำลังใจอุดหนุนจากบางคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตเช่นนั้นได้ต่อไปและก็ได้รับรางวัลอันประเสริฐเป็นสิ่งตอบแทนในสมัยพุทธกาลนะครับมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นภิกษุวัดชีพุทธเป็นเจ้าชายฤทธิ์ชวีเมืองเวสาลีท่านก็ยังหนุ่มแต่ก็สละราชสมบัติที่ท่านจะได้คือมาถึงตามลำดับท่านอยู่ในลำดับที่จะได้ครองราชสมบัติแต่ท่านสละสมบัตินั้นไปอยู่ในป่าไปบวชอยู่ในป่าแล้วก็วันหนึ่งเขามีมรสพเสียงมรสพก็ดังเข้าไปถึงในป่าไม่ใช่น้อยท่านอุตส่าห์ปลีกไปแล้วก็ยังได้ยินเสียงมรสพที่เขาเล่นกันในเมืองเข้าไปถึงในป่าท่านก็เดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาพิจารณาธรรมแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าในราตรีที่จันทร์แจ่มกระจ่างเช่นนี้เงียบเหงาใครหนอที่จะด้อยกว่าเราเราอยู่คนเดียวในป่าใครหนอที่จะด้อยกว่าเราท่านคิดอย่างนี้เทวดาที่อยู่ในป่าได้เตือนท่านบอกว่าท่านอยู่คนเดียวในป่าท่านรู้สึกด้อยก็จริงแต่ท่านทราบไหมว่าทั้งเทวดาและมนุษย์ใกล้ชิดชื่นชมต่อความเป็นอยู่ของท่านเหมือนพวกนรกชื่นชมต่อพวกเทวดาบนสวรรค์ภิกษุรูปนั้นได้กำลังใจชาววันรุ่งขึ้นไปเฝ้าพระศาสดาคือไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงให้สังเวชด้วยฐานะ5อย่างฐานะ5อย่างก็คืออภินาปัจเวค5นั่นเองนะครับว่าคนเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นธรรมดาเรามีกรรมเป็นของตนทำดีจากได้ดีทำชั่วจากได้ชั่วแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เทศนาต่อไปว่าการบวชเป็นของยากการบวชเป็นของยากนะยินดีในการบวชก็เป็นของยากจะไม่ควรเดินทางไกลไม่ควรถูกทุกข์ติดตามเดินทางไกลก็คือเดินในสังสารวัฏเดินทางในสังสารวัฏไม่ควรถูกทุกข์ติดตามเมื่อเดินในสังสารวัฏก็ถูกทุกข์ติดตามตราบใดที่ยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏจะไม่ให้มีทุกข์เป็นไปไม่ได้ท่านได้สำเร็จพระอรหัตผลนี่คือรางวัลอันประเสริฐที่ท่านได้เป็นสิ่งตอบแทนในการที่ท่านยอมอดทนท่านอดทนอยู่คนเดียวจะละความฟุ้งเฟือยรู้ราความกระเทือกคลึกโครมอะไรต่างๆ ความเงียบเกื้อกูลกับความหลับอย่างเป็นสุขนะครับคนที่หลับได้อย่างเป็นสุขก็เพราะว่าอยู่กับความเงียบถ้าเผลอกระทึกคึกโครมอยู่มันก็หลับไม่เป็นสุขเดี๋ยวก็หลับก็ตื่นท่านที่นอนไม่เคยหลับมีวิธีหนึ่งที่พอจะแนะนำได้ก็คือว่าลองเปิดเทปธรรมะนะครับใช้วิทยุเล่นเทปที่มันออโต้สต็อปคือหยุดได้ด้วยตัวเองเวลาหมดเทปแล้วก็หยุดไปเองบางทีก็จะหลับไปพร้อมๆกับเทปหมดหน้าหรืออาจจะหลับไปก่อนเทปมันก็ครึ่งชั่วโมงหน้าหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็หยุดไปเองแล้วก็หลับไปด้วยการฟังธรรมะที่ชวนให้เกิดความสงบมีสันติสุขถ้าเผื่อหลับลึกๆได้จริงๆนะครับ4ชั่วโมงก็พอถ้าหลับลึกได้แพทย์ก็ให้เรานอน8 ชั่วโมงนั่นคือหลับตื่นๆหลับลึกไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ตื่นขึ้นหลับตื่นแล้วก็ฝันแล้วก็หลับลึกได้อีกหน่อยแล้วก็หลับตื่นแล้วก็ฝันสลับกันไปอย่างนั้นต้องนอนนานต้องนอนมาก7-8 ชั่วโมงแต่ถ้านอนหลับลึกจริงๆเพียง4 ชั่วโมงก็พออย่างที่พระพุทธเจ้าพระอริยะทั้งหลายท่านนอนกัน4 ชั่วโมงเฉพาะมัชฌิมยามยามกลางนะครับ อันนี้ความเงียบก็เป็นสิ่งเกื้อกูลแก่การหลับอย่างเป็นสุขแม้พวกเด็กๆเองเวลานอนหลับผู้ใหญ่ก็เตือนคนใกล้ชิดใกล้เคียงว่าอย่าทำเสียงหรือกระทบกระโครมน้องกำลังหลับอยู่อันนี้แสดงถึงคุณค่าของความเงียบความสงบมีบุคคลอีกผู้หนึ่งนะครับที่ใช้ชีวิตสงบเงียบอย่างมีความสุขทั้งที่มีโอกาสจะหรูหราฟุ่มเฟือยท่านเป็นนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวรัสเซียครับชาวรัสเซียตอลสตอยนะฮะตอลสตอยนี่ก็มีชีวิตที่น่าอัศจรรย์มากเลยตอลสตอยท่านตอลสตอยนี่ก็มีชีวิตอยู่ในระหว่างค.ศ. 1828ถึง1910มีอายุยาวนานถึง82 ปีเป็นชาวรัสเซียเป็นเจ้าของที่ดินจำนวนมากเลยแต่ท่านรู้สึกว่าน่าจะต้องสละที่ดินและทรัพย์สินทั้งหมดเพราะท่านก็มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายสอนเด็กให้เรียนหนังสือทำงานหนักในความของท่านเองทำขนมปังรับประทานเองคนส่วนมากรู้จักท่านตอนจอยจากหนังสือเรื่องยาวเล่มหนึ่งคือเรื่องสงครามกับสันติภาพWar and Peace นักอ่านยกย่องว่าเป็นนวนิยายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่านตอลสตอยเคยเขียนมาแม้ท่านตอลสตอยจะมีชื่อเสียงมากนะครับในเรื่องนวนิยายและบทละครแต่ถึงกระนั้นท่านก็ยังได้เขียนเรื่องสั้นที่ดีๆไว้มากเหมือนกันอันนี้ท่านมหาธรรมคันธีก็ได้ยกย่องท่านตอลสตอยไว้มากถ้ามีโอกาสในคราวหน้าแล้วก็เรื่องไปกันได้อะไรกันได้ผมอาจจะนำมาผสมประเสมาผนวกอะไรเข้ากันกับเรื่องของท่านตอลสตอยเวลาเหลืออยู่นิดเดียวครับผมจะขอพูดอะไรอีกนิดเดียวว่าผู้ที่เป็นมหาบุรุษที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่มีใครเสมอเหมือนในเรื่องของความสงบเงียบในการวิเวกหรือการปะวิเวกนี่นะฮะก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองทรงเสนาสนะสงัดอยู่เสมอแล้วก็ชักจูงชักนำแนะนำให้พุทธบริษัทเสนาสนะสงัดเพื่อจะได้กายวิเวกคือสงบทางกายแล้วก็ได้จิตวิเวกคือความสงบทางจิตแล้วก็ได้อุปธิวิเวกคือความสงบกิเลสต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดของมนุษย์ที่ควรจะขึ้นให้ถึงได้สำหรับเรื่องปวิเวกคาถาคือถ้อยคำที่ชักนำกันให้สงบสงัดหาความเงียบหาความสงบไม่วุ่นวายนี้นะครับอยู่ในคาถาวัตถุข้อที่3ผมได้พูดมาหลายครั้ง ตอนนี้ก็ควรจะจบนะฮะควรจะจบเรื่องนี้ได้แล้วก็พอดีหมดเวลาสำหรับวันนี้ วันอังคารหน้าพบกันใหม่นะครับในเวลาเดียวกันนี้คือประมาณ2 ทุ่มเสร็จถึง2 ทุ่มครึ่งวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมพึงมีแด่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ